oceniamy, że mamy tylko 55% potrzebnych leków, wyjaśnia dr Hassan Khalaf, dyrektor administracyjny szpitala Shifa w Gazie. ONZ ocenia, że wody nie ma prawie milion ludzi w Gazie, a naloty zniszczyły ponad 1500 domów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Od początku trwającego już 10 dni konfliktu zginęło co najmniej 223 Palestyńczyków i jeden Izraelczyk. Biskupi stają w obronie profesora Hazana, lekarza, który odmówił przeprowadzenia legalnej aborcji i nie wskazał miejsca, gdzie taki zabieg może być przeprowadzony. Prezydium Episkopatu Polski w specjalnym oświadczeniu przypomina, że żadnego lekarza nie można karać za powołanie się na klauzulę sumienia. Ta klauzula musi być honorowana, podkreśla rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. W żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia, nie może być ponad sumieniem. Sumienie zawsze jest na pierwszym miejscu. Przypomnijmy, po kontroli zleconej przez stołeczny ratusz, prezydent Warszawy odwołała profesora Hazana z funkcji szefa Szpitala Świętej Rodziny. Wcześniej placówkę kontrolował Narodowy Fundusz Zdrowia i nałożył karę 70 tysięcy złotych. Nieszczelny zawór to najprawdopodobniej przyczyna awarii wycieku z elektrowni Kozienica. Wyciekło około 9 ton mazutu, ale dzięki szybkiej interwencji strażaków tylko niewielka część substancji dostała się do Wisły, resztę przechwyciła podwójna zapora. Strażacy rozłożyli specjalne zapory, które uniemożliwiły przedostanie się substancji do głównego nurtu rzeki. Wszystko jest pod kontrolą, zapewnia Paweł Kowalski z Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Mamy w Straży Pożarnej jednostki specjalistyczne do działań, w tym wypadku akurat na wodzie. Mają sprzęt, dzięki któremu możemy zareagować już z pełną skutecznością. Powstrzymaliśmy to tylko na tyle, na ile mogliśmy, a żeby to w 100% neutralizować, no to były nam potrzebne jeszcze dodatkowe siły ze Straży Pożarnej. Małgorzata Bebelska, zastępca burmistrza Kozienic, jest przekonana, że dzięki sprawnej akcji udało się uniknąć ekologicznej katastrofy. Wyciek trwał dosyć krótko, został zatrzymany. Z Kozienic Anna Orzeł. BMW zaprasza do warsztatu. A zaprasza właścicieli samochodów serii 3. Niemiecki koncern zaleca wymienić poduszkę powietrzną pasażera. BMW poinformowało, że naprawi na całym świecie ponad 1,5 miliona samochodów. Chodzi o pojazdy serii 3 wyprodukowane pomiędzy majem 99 i sierpniem 2006 roku, oznaczone kodem E46. W autach tego typu mogą występować problemy z działaniem poduszki powietrznej po stronie pasażera. BMW podkreśla, że w samochodach tej firmy nie zanotowano jak dotąd żadnego takiego przypadku, a wymiana ma charakter prewencyjny. Wizyta w serwisie będzie bezpłatna. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Tu mi słuchacz podpowiada, że w rewanżu wystarczy remis 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 albo nawet 7-7. I już mamy otwartą drogę do finału. No wyżej też, nawet 8-8 może być taki remis i gramy dalej. Michał Gąsiorowski o sporcie. Trzeba przyznać, że zderzenie z Mundialem było okrutnie bolesne. Legia Warszawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów tylko zremisowała u siebie 1-1 z półamatorami z St. Patrick's FC. Mogło być jeszcze gorzej, bo wyrównującego gola Mirosław Radowicz strzelił dopiero w 90 minucie. Tomasz Brzyski z Legii nie do końca potrafi wytłumaczyć, jak mógł się zdarzyć tak słaby mecz. Wiemy, o co gramy i jesteśmy bardzo zmotywowani, tylko no nie wiem, co się stało. No nie wyszedł nam mecz, no i nie ma co płakać, tylko trzeba się wziąć w garść i pojechać tam po awans. Już to gdzieś kiedyś słyszałem, rewanż za tydzień na boisku rywala. Ale wiesz co, takie porównanie z Mundialem też nasunęło mi się w trakcie tego meczu, w trakcie którego sobie przysnąłem zresztą. Nie. No trochę tak, nie wiem jak to się mogło stać. Jedna była rzecz, która łączyła i Mundial i wczorajszy mecz. Piłka. Dokładnie taką samą piłką grali. Właśnie. Dziś w eliminacjach Ligi Europy zagrają Zawisza Bydgoszcz, Ruch Chorzów i Lech Poznań. Rywale równie egzotyczni jak ci Legii, ale jak powiedzieliby piłkarze, teraz nie ma jakich drużyn? Słabych drużyn. Nie ma. A poziom co? Nie. Rośnie. Wyrównał się. Wyrównał się. I więcej musimy grać piłką, to jest najważniejsze. No, to chyba oczywiste. W Tour de France znowu atakował Michał Kwiatkowski. Uciekło ich czterech. Oprócz Polaka także Francuz Galopin, Słoweniec Sagan i Australijczyk Rogers. Wygrał Galopin, a pozostałą trójkę wchłonął peleton. Liderem pozostaje Włoch Nibali, natomiast Kwiatkowski przesunął się na 12 miejsce. Wiem, że Galopin jest jednym z twoich ulubionych kolarzy i zapewniam cię, że jeszcze będzie o nim głośno w trakcie tegorocznego Tour de France. Jerzy Janowicz dość szybko zakończył natomiast przygodę w tenisowym turnieju w Hamburgu. Przegrał w dwóch setach do 4 i do 1 z Ukraińcem Długopołowem. Michał przysiężny wybrał się natomiast na turniej do Bogoty. Wycieczka długa, gra krótka. Polak odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Jimmy Wangiem z Tajwanu. W lidze światowej siatkarzy znakomity mecz zagrał znowu Iran. To już faza finałowa, tymczasem Iran walczył dzielnie z obrońcą tytułu Rosją. Wygrała Rosja, ale dopiero po tiebreaku. Wcześniej Włosi pokonali 3-0 Amerykanów. I na koniec jeszcze o piłce nożnej. No i to takich też troszeczkę wątkach mundialowych. Bukmacherzy w Hiszpanii nie mogą się już doczekać, kiedy swój pierwszy mecz zagra Luis Suarez. Bardzo na to czekają i opublikowali taką listę i można typować, kogo pierwszego ugryzie. Suarez pierwszy na liście jest Pepe z Realu Madryt. Tak myślisz? No ja nie tak myślę, tylko tak bukmacherzy. No bo tak, kolegów z drużyny raczej nie. Ciekawe, czy ma w kontrakcie, że jak kogoś ugryzie, to coś. To bardzo interesująca sprawa. Ale dlaczego akurat Pepe na pierwszy rzut, na pierwszy ogień? Ja myślę, że to jest dobry strzał. Gdybym miał wytypować taką listę, to myślę, że Pepe byłby na niej bardzo wysoko. No to ciekawe. Napływa bardzo, ale to bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś na północy i zachodzie słonecznie, od godzin południowych przelotny deszcz i burze, także burze z gradem, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, podczas burz dość silny, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 25 w Kołobrzegu, Koszalinie i Suwałkach, 26 w Świnoujściu, Pile i Łomży, 27 w Olsztynie, Radomiu i Zamościu, 28 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowie, Tarnowie i Bielsku-Białej, do 29 stopni w Przemyślu i we Wrocławiu, bo jest jeszcze ten drugi, Ramos. A piłkarz, bo myślałem, że o kolarzu jeszcze coś powiesz. Nie, piłkarz, jego też można. To by był numer 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Policzyłem to sobie w ten sposób. Mój 9-letni syn ostatnio mi powiedział, że chce zostać strażakiem. Ja mam 37 lat i tak stwierdziłem właśnie mojej żonie, że na emeryturę razem byśmy poszli z moim synem. I co dalej? Na szczęście mam 2 młodsze córki, które by na nas zapracowały na tą emeryturę. No tak, tylko kto zapracuje na emeryturę mojej żony? Bo o emeryturach rozmawialiśmy przed 7, mówiliśmy także o mrówkowcach, falowcach, punktowcach, takie bloki, czyli no i sporo listów w tej sprawie. Ja mieszkałam w punktowcu 24 rodziny i nie było kameralnie. Oj, nie było. Inny list. Mieszkałem w punktowcu w byłym PGR-ze. Takich komfortowych warunków nie ma na żadnym ekskluzywnym osiedlu. 2 piętra, 8 rodzin i setki hektarów przestrzeni za oknem. Czegóż więcej trzeba chcieć. 71335 to numer SMS-owy. ranek@polskieradio.pl. Adres elektroniczny. 11 już minut po 7, czyli czas najwyższy na piosenkę dnia. Alin Cohen Band. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab. And all is a no, is a no, would you please? To nasza piosenka dnia, kwadrans po siódmej. Skoro o muzyce mowa, przypominam, że już niedługo, za 10 minut padnie pytanie. Karnety na OFF Festival będą do wygrania. Dziś trudne Stelka przygotował, więc proszę się przygotować także. Dokładnie za 10 minut powinno to pytanie paść. A po 7.35 mówić będziemy o sprawie bardzo poważnej. Polscy naukowcy pracują nad, uwaga, supernowoczesnym implantem oka. Wydawało się kiedyś, że to takie proste, oko to kamera, a w mózgu, tak jak w komputerze, ta kamera obraz przekazuje i jest wszystko fajnie. Ale to jest złożona sprawa. Tam już na miejscu, w tej siatkówce, jest część komputera. To są komórki, które na wejściu samym przetwarzają informacje tak, żeby ona była dla mózgu zrozumiała. To, co idzie do mózgu, już jest informacją przetworzoną. Szczegóły bardzo ciekawe po 7.35. Zapraszamy już teraz. szczotowce, mrówkowce, falowce. Jeszcze jedno wspomnienie od pana Grzegorza. Cztery klatki, w każdej 54 rodziny. I łączył się pan z kumplami za pomocą sznurka i puszki po opaście do butów. Dziesiątki sznurków po kilkadziesiąt metrów. Widok niezapomniany, to wspomnienie pana Grzegorza. No to było czasy. Ale nie było jeszcze bezprzewodowych puszek po opaście do butów. 7:20. Ponownie prasa, Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej, jak studia to na wyspach. Młodzi Polacy garną się na brytyjskie uczelnie. Niestety dalszego życia również nie chcą wiązać z ojczyzną. Liczą na karierę za granicą. Renesans zainteresowania nauką w Zjednoczonym Królestwie zaskakuje. Niż demograficzny i trzykrotna podwyżka czesnego, którą w 2011 roku wprowadził rząd premiera Camerona, mogły wskazywać na rychły koniec akademickiego boomu. Nic bardziej mylnego. Jak wynika z danych OECD, w roku akademickim 2012-2013 najwięcej młodych Polaków, 7278, studiowało właśnie w Wielkiej Brytanii. Wyspy coraz większym zainteresowaniem cieszą się także wśród uczestników Erasmusa. Na przełomie 2009 i 2010 roku w ramach programu trafiło tam 529 Polaków. Trzy lata później było to już 807 osób. Choć cieszy to, że młodzi Polacy dają sobie radę nawet na renomowanych zagranicznych uczelniach, to martwi z kolei, że o wyjeździe zaczynają myśleć jeszcze w gimnazjum, jakby nauka w kraju nie miała sensu. Już dawno zakładałam, że jeśli w trakcie liceum nie przyjdzie mi do głowy pomysł na przyszłość, to wyjadę z kraju. Czy wrócę? Jeśli tam się odnajdę, raczej nie będzie ku temu powodów. Przyznaje Magda Starczewska, absolwentka 4 ELO w Toruniu, która aplikuje na zarządzanie marketingiem w reklamie na Uniwersytecie w Derby. Jeśli jej starania zakończą się sukcesem, nie pojedzie sama. Twierdzi, że na podobny krok zdecyduje się połowa jej klasy. 18-latka nie traktuje jednak wyjazdu z Polski jako czegoś dramatycznego. Wyjeżdżam do innego kraju, ale wciąż będę w zasięgu ręki, twierdzi, bo przecież podróż samolotem z Londynu trwa tyle, co jazda pociągiem z Warszawy do Łodzi. Jak studia to na wyspach. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza. Zamurować lokatorów. Ekipa budowlana chciała zamurować wejście do kamienicy w centrum Poznania, akurat wtedy, gdy jej ostatni lokatorzy byli w sądzie na procesie czyścicieli kamienic. Robotników powstrzymali anarchiści. Czy budowlańcy wrócą? Obawia się tego Jarosław Urbański z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Chodzi o duże pieniądze. Kamienica z lokatorami została kupiona za grosze. Jeśli ostatni lokatorzy zostaną usunięci, to po remoncie zostanie sprzedana z dużym przebiciem. W kamienicy została tylko Anastazja Molga z mężem. Ma prawo tam mieszkać do października 2016 roku, bo wtedy kończy się okres wypowiedzenia umowy. Molga jest też szefową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i jedną z pokrzywdzonych w procesie czyścicieli, których obciążała zeznaniami. Wczoraj rano Molgowie pojechali do sądu na kolejną rozprawę czyścicieli. Proces odwołano, rozchorował się jeden z oskarżonych. Gdy wrócili do domu, zobaczyli przy bramie wyrwaną poręcz i robotników, którzy wyładowywali z samochodu betonowe klocki. Molga usłyszała od budowlańców, że przysłał ich właściciel, bo mają zamurować wejście do kamienicy i przejście do oficyny, gdzie mieszkają Molgowie. Gdyby rozprawa się odbyła, nie moglibyśmy się dostać do domu. Jedyną możliwością byłoby wchodzenie po drabinie przez taras na wysokości 3 metrów, mówi Anastazja Molga. Zadzwoniła po policję i anarchistów, którzy pomagają nękanym lokatorom. Zamurować lokatorów, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. I jeszcze strony Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. 460 milionów złotych w kasie piłkarzy. Wśród polskich klubów piłkarskich największe przychody miała Legia Warszawa. W minionym sezonie kluby piłkarskie Ekstraklasy miały 460 milionów złotych przychodów. W porównaniu z sezonem 2012-2013 to o 10% więcej. Jest to w głównej mierze zasługa dwóch najlepszych w zestawieniu klubów, Legii Warszawa i Lecha Poznań. 16 najlepszych drużyn w Polsce w sumie nie osiągnęło zysku. Strata wyniosła około 50 milionów złotych. Rok wcześniej było to 110 milionów. Zysków w piłce nożnej nie należy się spodziewać, bo nie o zarabianie chodzi, podkreśla Krzysztof Saks, współautor raportu Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu 2014. Jeśli klub wypracuje nadwyżkę, powinien ją przeznaczyć na transfer dobrego zawodnika. Kilka klubów może się pochwalić zyskiem. Legia Warszawa miała 37 milionów złotych na plusie, Lech Poznań 3 miliony, Zawisza Bydgoszcz 0,5 miliona. Rekordową stratę, stanowiącą prawie 1/3 łącznej straty wszystkich klubów, zanotował ruch Chorzów, 16 milionów złotych, czyli 3,5 miliona złotych więcej niż rok wcześniej. Raport przygotowany przez spółkę Ekstraklasa S.A. i jedną z firm doradczych ocenia kondycję klubów w trzech kategoriach: finansowej, marketingowo-medialnej oraz efektywności sportowej. 460 milionów złotych w kasie piłkarzy. Ten artykuł Rzeczpospolitej. To Maja Borkowska i poranna prasa. 25 minut po 7. Obiecałem. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. I to jest właśnie ten moment. Trudne pytanie dziś od Stelki. Jaka jest Państwa ulubiona piosenka duetu The Dumplings i dlaczego? 73533 numer SMS-owy, 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a do wygrania dwa podwójne karnety. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Mają Państwo czas do 9:00. No przed 9:00 rozstrzygniemy zabawę. Jaka jest Państwa ulubiona piosenka duetu The Dumplings i dlaczego? Pan Wilko Johnson. 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Władimir Putin ostro reaguje na nowe amerykańskie sankcje nałożone na Rosję w związku z kryzysem na Ukrainie. Zaprowadzą wzajemne relacje do ślepego zaułka i wyrządzą bardzo poważne straty, stwierdził rosyjski prezydent. Wieczorem Waszyngton rozszerzył listę firm i osób objętych ograniczeniami. Chodzi m.in. o rosyjski sektor energetyczny, finansowy i obronny. O dalszych unijnych sankcjach wobec Rosji zdecydowali też politycy na szczycie w Brukseli. Mają polegać na wstrzymaniu finansowania przez europejskie instytucje projektów w Rosji. Więcej o tym w serwisie Trójki o 8. Akcja poszukiwawcza w Tatrach. Ratownicy szukają 45-letniej kobiety i jej 16-letniego syna. Wybrali się na Rysy i nie wrócili na noc do schroniska. W akcji poszukiwawczej w rejonie Rysów bierze udział 7 ratowników oraz załoga policyjnego śmigłowca. Porozumienie na prawicę? Wszystko jest na dobrej drodze, twierdzą politycy PiSu. Wczoraj po południu doszło do kolejnego spotkania polityków tej partii z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro oraz liderem Polski Razem Jarosławem Gowinem. Według Gowina rozmowy były prowadzone z dużą wolą współpracy. Następne jeszcze w tym tygodniu. Zmiotaczem ognia na pająka. Polowanie w swoim domu urządził mieszkaniec amerykańskiego Seattle. Z pomocą miotacza ognia własnej konstrukcji mężczyzna próbował zabić pająka, którego wytropił w pomieszczeniu gospodarczym. Efekt polowania był taki, że w ogniu stanął dom Amerykanina. Strażakom udało się szybko ugasić ogień, ale straty są spore. Przekraczają 60 tysięcy dolarów. Nie wiadomo, czy pająk uszedł z życiem z pożaru. A teraz już serwis ekonomiczny Trójki. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Konflikt na Ukrainie im nie straszny. Polscy eksporterzy żywności mogą w tym roku pobić kolejny rekord sprzedaży swoich produktów za granicą. Z danych resortu gospodarki wynika, że od stycznia do maja do kieszeni firm z tej branży trafiło ponad 8,5 miliarda euro, czyli niemal 9% więcej niż przed rokiem. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, w tym roku cały eksport żywności przekroczyć może więc 22 miliardy euro. To jednak najbardziej optymistyczne prognozy. Amerykański koncern General Electric rozważa wyjście z biznesu AGD. Tak dowiaduje się agencja Bloomberga. Branża, którą GE zajmuje się od 100 lat, warta jest od 1,5 do 2,5 miliarda dolarów. Sprzedaż spółek produkujących artykuły gospodarstwa domowego planuje też Siemens. Medialny gigant Rupert Murdoch chce kupić koncern Time Warner. Kontrolowany przez niego medialny kombinat 21st Century Fox złożył za konkurenta ofertę 80 miliardów dolarów. Time Warner nie zgodził się jednak na tę kwotę, a Time Warner jest właścicielem stacji telewizyjnych CNN, HBO, Cartoon Network, a także wydaje magazyny Time, Fortune i People. Są postępy w walce ze światowym ubóstwem, ale nadal 1/5 ludzkości w krajach rozwijających się żyje za dolara i 25 centów dziennie. To po dzisiejszym kursie 3,81 zł. Tak podaje raport ONZ w sprawie walki z ubóstwem. Jego autorzy mówią, że postępy w walce nie rozkładają się równo. W Azji Południowo-Wschodniej udało się obniżyć o połowę liczbę osób żyjących w skrajnej nędzy. Dużo gorzej pod tym względem jest na przykład w Afryce Subsaharyjskiej. Teraz sprawdzamy notowania giełdowe. Blisko rekordów na Wall Street S&P 500 wczoraj wieczorem zyskał 0,42%. Jeśli chodzi o indeksy azjatyckie, tam przewaga spadków. Nikkei traci 0,20%, Hang Seng 0,37%, a Shanghai Composite 0,83%. Notowania złotego bez większych emocji. W tej chwili euro kosztuje 4,13 zł, dolar 3,05 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś słonecznie na północy i zachodzie kraju, po południu przelotny deszcz i burze w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty, temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 27 w Elblągu, Siedlcach i Lublinie, do 29 w Przemyślu i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Work your way up, less work. Be pracy do pracy. Taki poranny hymn właściwie mógłby być. Za 21,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze za wcześnie, by mówić o przełomie, ale są już badania, które dają nadzieję, że niewidomi zobaczą świat z nieosiągalną teraz dokładnością. Naukowcy z krakowskiej AGH połączyli siły z kolegami z amerykańskich uniwersytetów Stanforda i kalifornijskiego w pracy nad supernowoczesnym implantem oka. Na razie pracują nad rozszyfrowaniem języka, jakim oko komunikuje się z mózgiem. Doniesienia na temat postępów prac śledzi pani Małgorzata Pacholec z Polskiego Związku Niewidomych. Moi rodzice dowiedzieli się, że mam schorzenie, które powoli odbiera widzenie, kiedy miałam 6 lat, no więc było to już bardzo, bardzo dawno. Przez wiele lat nie rozumiałam, że jestem chora, dlatego że czytałam, pisałam, widziałam z tablicy, poruszałam się, wydawało mi się, że swobodnie w przestrzeni publicznej, ale potem okazało się, że rok po roku zauważalne były problemy, a więc pierwsza rzecz to było gorsze widzenie o zmierzchu. Grupa naukowców pod przewodnictwem pana doktora Pawła Hottowego. Rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Bartosz Dębiński. Z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH pracuje nad projektem elektrycznej stymulacji siatkówki oka z rozdzielczością pojedynczych komórek zwojowych w takim modelu in vitro. Sprowadza się to do takiego hasła jak zaawansowana proteza dla niewidzących. Te prace idą powoli. Jan Stradowski z magazynu naukowego Focus. Choćby dlatego, że my też nie do końca rozumiemy, jak działa ludzki mózg, jeżeli chodzi o odbiór obrazu w ogóle. To jest złożony proces. Wydawało się kiedyś, że to takie proste. Oko to kamera, a w mózgu, tak jak w komputerze czy w telefonie komórkowym, ta kamera obraz przekazuje i jest wszystko fajnie. Ale to jest złożona sprawa. Ta kamera, czyli nasze oko, zawiera siatkówkę. Siatkówka to jest ta część oka, która odbiera bodźce wizualne, czyli też jest po prostu światłoczuła, mówiąc krótko, z taką kamerą, owszem. Ale tam już na miejscu, w tej siatkówce, jest część komputera. To są komórki, które na wejściu samym przetwarzają informację tak, żeby ona była dla mózgu zrozumiała. To, co idzie do mózgu, już jest informacją przetworzoną. To nie jest dokładnie to, co widzi nasze oko. Co mówią osoby, które mają wszczepione implanty? A więc to nie jest to samo widzenie, co kiedyś. Wiadomo, że człowiek, który traci wzrok, ma pamięć wzrokową, więc może porównać, co widzi, a co widział. Jest to, tak jak opowiadał, pamiętam, jeden Anglik, jest to widzenie czarno-białe, jak w takim starym, starodawnym telewizorze. Nie ma oczywiście głębi. Dla osoby, która w ogóle nie widzi, jest to już duże ułatwienie, bo w tym momencie taka osoba może rozpoznać miejsce, w którym się znajduje, może zobaczyć, czy na stole leży coś, co jest jej potrzebne. Ma ten dodatkowy zmysł, niepełny, mało dokładny, ale jednak do dyspozycji. Wypowiedź jednego z uczestników badań, doktora Pawła Hottowego, dla Telewizji Polskiej. Chcielibyśmy, aby taki rzeczywiście zaawansowany implant był w stanie próbować odtworzyć w oku takie same sygnały i wysłać do mózgu takie same sygnały, jakie powstałyby w siatkówce zdrowego pacjenta. Teoretycznie naukowcy z AGH, ze Stanfordu i z Uniwersytetu Kalifornijskiego przewidują, że jest możliwe zbudowanie implantu, który rejestrowałby światło za pomocą kamer cyfrowych, a następnie przetwarzał te informacje wizualne w sposób podobny do zdrowej siatkówki i wysyłał je do mózgu za pomocą bezpośredniego wzbudzania potencjałów czynnościowych w komórkach zwojowych. Czyli schodzimy do pojedynczych komórek, te kamery będą bardzo dokładne. Te badania są na tyle zaawansowane, że mają doprowadzić do prawie normalnego widzenia przez ludzi, którzy mają uszkodzoną siatkówkę oka. Docelowo byłoby oczywiście fajnie, gdybyśmy mogli zrobić protezę, która w ogóle pomija oko. Czyli na przykład u osoby, która nie ma wcale oczu, albo też ma te oczy tak uszkodzone głęboko, że nie ma tam żadnych komórek już działających, moglibyśmy taką protezę podłączyć bezpośrednio do mózgu. I to teoretycznie jest możliwe, natomiast praktycznie będzie bardzo, bardzo trudne. No właśnie z racji tego, że nie wiemy cały czas, jak ten mózg ten obraz zamienia na coś, co potem przed oczami, tak nam się przynajmniej wydaje, widzimy. Jest to długa droga jeszcze projektowa, że to może nawet kilkanaście lat. Ja jednak jestem optymistką, bo widzę w przeciągu kilku tych lat ogromny postęp naukowy i wierzę, że w tym kierunku świat idzie. Na implant nowej generacji przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej 10 lat. Obecnie naukowcy pracują na siatkówce małp w warunkach in vitro, czyli nie na żywym oku, a poza organizmem. Wyniki są obiecujące. Sprawą zainteresował się Marcin Pośpiech. go and show your face again. You're my first and last mistake. Every promise that I break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. Horizon 71335, informacja z Wrocławia od pani Iwony, że na balkonie w tej chwili 27 stopni w cieniu. Jak przeżyć taki dzień? Na pocieszenie pani Iwono mogę powiedzieć tylko tyle, że temperatura wzrośnie już nieznacznie, bo dziś pan synoptyk przewiduje we Wrocławiu 29 stopni. A jak przeżyć taki dzień? Spokojnie, łagodnie i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ścianę, czy ścianę? właśnie tak to nie. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Nie, delikatnie i łagodnie. Raz, dwa, raz, dwa. Za 11:08. Maja Borkowska, tygodniki. W dużym formacie reportaż Drżyjcie rodzice. Jak żygasz, jak cię boli brzuch, to znaczy, że baba cię zauroczyła, bo śliczny z ciebie dziesięciolatek jest. Ja cię tą szmatą oduroczę, powiedziała matka. Adam pamięta, że szmata była beżowa, że wisiała na wiaderku po myciu podłogi w łazience. Pamięta też, że od tego oduraczania robiło mu się niedobrze, ale nie chciał, żeby go tak okropnie brzuch bolał. Nie chciał znowu wymiotować, więc stał grzecznie. Z natury był grzecznym chłopcem. Po rytuale nie mógł się umyć, bo matka krzyczała, że jak pójdzie pod prysznic, to nic z tego nie wyjdzie i znowu potrzebna będzie szmata z trzema jej splunięciami. Mydło bierzesz na własną odpowiedzialność, krzyczała. A ja myślałem, że tak ma być. Dziecko przecież słucha matki. No, rety, skąd miałem wiedzieć wtedy, że zamiast po szmatę do łazienki z chorym dzieckiem trzeba iść do lekarza, opowiada Adam. Dziś ma 29 lat. Mieszka we Wrocławiu, pracuje w szwajcarskim banku. Przed nazwiskiem nosi podwójne magister. Ma też depresję, zniszczone chorobą serce, protezy zębów, za sobą dwie nieudane próby samobójcze, mnóstwo żalu i sygnaturę swojej sprawy w sądzie. Jako pierwszy w Polsce pozwał właśnie własnych rodziców za zniszczone życie. Wycenił je na 200 tysięcy złotych. Drżyjcie rodzice, ten reportaż w dużym formacie. W Gościu Niedzielnym między innymi artykuł Adwokat Władzy. Czasem bywa tak, że biografia jednego człowieka zawiera w sobie kwintesencję czasów, w których działał. Tak zapewne historia potraktuje kiedyś przypadek Romana Giertycha w tej jednej postaci, jak w lustrze zobaczyć można istotę trzeciej RP z jej wzlotami i upadkami, gwałtownymi emocjami i politycznymi zdradami. Potomek znanego endeckiego rodu, charyzmatyczny wychowawca młodzieży, pogromca aferzystów, najpierw staje się ofiarą medialnej nagonki, a potem sprawcą rządowego przesilenia. O tym artykuł w Gościu Niedzielnym i także w Gościu Oświecone Robaczki, Robaczki Świętojańskie. Widziałem wiele razy, ale dopiero teraz oświeciło mnie na dobre, pisze autor tego artykułu i zdradza to, o czym być może nie wszyscy wiedzą, czyli wszystkie tajemnice robaczków świętojańskich. Ciekawy artykuł. Także w Gościu Niedzielnym piórem po księżycu. Księżyc przez wieki inspirował pisarzy. Od czasu, kiedy wylądował tam człowiek, ludzie pióra muszą szukać dla siebie nowych miejsc w kosmosie. I te artykuły w tygodniku Gość Niedzielny, a w przeglądzie rozmowa zatytułowana Z siebie samych się śmiejecie. To jest rozmowa z doktorem Julianem Madejem, socjologiem, autorem pracy Społeczna percepcja humoru. Co społeczeństwo myśli o humorze i co humor mówi o społeczeństwie? Rozpoczyna się rozmowa tak. Spotkali się Polak, Rusek i Niemiec. Rusek mówi, że ma nową krowę, Niemiec, że ma nowy zegarek, a Polak mówi, że nie ma nic, bo go nie stać. Następnego dnia przychodzi Rusek i mówi, że ukradli mu krowę. Przychodzi Niemiec i mówi, że ukradli mu zegarek. Przychodzi Polak i mówi, już 2:15, czas napoić krowę. Zacznijmy od mitów społecznych. Jakie tabu przełamują dowcipy o Polakach? Doktor Madej odpowiada, w przypadku dowcipów powinniśmy bardziej mówić o stereotypach dotyczących płci, seksualności, ról zawodowych lub społecznych, niż o mitach etnicznych lub narodowościowych. Japończycy opowiadają dowcipy o Japończyku, Chińczyku i Koreańczyku, które w zasadniczej warstwie przekazu są bardzo podobne do naszych o Polaku, Niemcu i Rusku. W dowcipie tym mamy ewidentnie do czynienia z potrzebą docenienia naszego sprytu i siły w konfrontacji z silniejszymi sąsiadami, którzy najczęściej wychodzą z niej jako przegrani. Leczenie kompleksów. Z pewnością jednak sporo jest także dowcipów autoironicznych. Na przykład samolot ma awarię i część pasażerów musi wyskoczyć. Francuz nie chce skoczyć, więc stewardesa mówi, że to jest w modzie, a on skacze. Również Niemiec nie chce skoczyć, a stewardesa mówi, że to jest rozkaz i on skacze. Oczywiście Polak też nie chce skoczyć, na co stewardesa mówi, wiedziałam, że pan nie skoczy. A Polak, co? Ja nie skoczę? I skacze. Ten dowcip bardzo się spodobał respondentom w moich badaniach. Interpretując go, wskazywali, że świadczy o nabieraniu dystansu do siebie, do naszej bardzo martyrologicznej tradycji. Tak mówi dr Julian Madej, socjolog, autor pracy Społeczna percepcja humoru. Co społeczeństwo myśli o humorze i co humor mówi o społeczeństwie? A ta rozmowa jest zatytułowana Z siebie samych się śmiejecie. Rozmowa w tygodniku Przegląd. I jeszcze z Przeglądu wolny handel dla koncernów. USA i Unia Europejska szykują największą w historii umowę o wolnym handlu. Negocjacje są niejawne, a w Europie rośnie fala protestów. To w Przeglądzie. Dziękujemy, to Maja Borkowska. My łączymy się teraz z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A co, ja nie przeczytam po rosyjsku gazety? Znaczy, tak samo. Myślicie? Prasa rosyjska, bardzo proszę. Rosyjscy eksperci zastanawiają się nad fenomenem rosnącej popularności Władimira Putina. Stworzyli nawet nowy termin dla określenia ponad 80% Rosjan, którzy całkowicie popierają politykę prezydenta Rosji, putinowska większość. Podobno są oni zadowoleni z przezwyciężenia kryzysu lat 90. i przywrócenia Rosji szacunku na świecie. Przekonuje dziś o tym rządowy dziennik Rosyjska Gazeta. Ten sam dziennik zwraca uwagę na sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Rosję i cytuje prezydenta Putina, który twierdzi, że polityka sankcji prowadzi w ślepy zaułek i zmusza Moskwę do kontrreakcji. Jeszcze raz Rosyjska Gazeta, która oskarża Kijów o ukrywanie prawdziwych danych o ofiarach śmiertelnych trwającego na Ukrainie konfliktu. Z tekstu zamieszczonego w gazecie wynika, że ukraińska armia jest w rozsypce, chowa się po lasach i próbuje przetrwać do następnego dnia. O wojnie informacyjnej i bredniach dziennikarzy napisała niezawisła gazeta. Dziennik próbował odnaleźć w okolicach Wołgogradu obóz szkoleniowy dla dywersantów, o którym informowały władze Ukrainy, ale nie znalazł. Udało się jednak odnaleźć dziennikarza niezawisłej gazety Czeczeńców, którzy zaciągnęli się do oddziałów separatystów. Podobno 30 z nich zostało rannych, wrócili do Rosji na leczenie. Gdy wyzdrowieją, znowu pójdą pod rozkazy i będą się mścić, twierdzi gazeta. I na koniec zaglądamy do Komersanta. Tam o poważnych kłopotach jednej z największych firm turystycznych w Rosji. Niewa upada i zostawia swoich klientów bez pomocy. 7 tysięcy Rosjan pozostało za granicą i nie ma kto pomóc im wrócić do kraju. 16 tysięcy kupiło właśnie wycieczki zagraniczne i teraz zastanawia się, jechać, nie jechać. Jak twierdzi Komersant, na taką sytuację złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze, kryzys ukraiński i spadek kursu rubla oraz zakaz wyjazdu urzędników resortów siłowych i służb specjalnych za granicę. Gdy tylko pojawiły się pierwsze kłopoty finansowe Niewy, natychmiast zerwali współpracę z rosyjską firmą Zagraniczni Kontrahenci, a los rosyjskich turystów w środku sezonu jest moim zdaniem nie do pozazdroszczenia. To jeszcze jedno pytanie, jak już tak rozmawialiśmy o tym poczuciu humoru i Rosja została wywołana, to z czego śmieją się Rosjanie najczęściej? Kto jest takim obiektem? Trudne pytanie. Rosjanie śmieją się bardzo podobnie jak my, najczęściej z siebie. Jeżeli obejrzymy programy kabaretowe, to będzie tam sporo autoironii, między innymi w odniesieniu do takich przewar narodowych jak nadmierne spożywanie alkoholu czy korupcja. Najwięcej dowcipów jest o policjantach, ich pałkach, które są matkami, karmicielkami, w cudzysłowie oczywiście dla rodzin policyjnych. No i także takie są dowcipy o Niemcach, Polakach i Ruskach, z tym, że tym razem bohaterami w tych rosyjskich dowcipach są Rosjanie. Dziękujemy. To Moskwa, Maciej Jastrzębski. Do usłyszenia. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 4 minuty będzie 8. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia. Kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie. Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back. nigdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Zapraszamy do reklamy. Pascal, zobacz, zobacz, a może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, już kiedyś startowałem. Naprawdę? Jak wypadłeś? Szybko. Zrób włoską saltim bocche Karola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Są kolejne unijne i amerykańskie sankcje wobec Rosji. Oburzenie w Europarlamencie po tym wystąpieniu Janusza Korwin-Mikkego. 4 milion niggers, 20 million young people are negroes from Europe. Eurodeputowany użył słów czarnuch i murzyn. Za chwilę powiemy także o kłopotach włoskiej Costa Concordii. Takich sankcji Bruksela Moskwie jeszcze nie wymierzała. Unijni liderzy zdecydowali o zablokowaniu finansowego wsparcia dla projektów w Rosji. Chodzi o projekty, z których korzystały małe i średnie rosyjskie firmy. Restrykcje uderzą też w firmy wspierające destabilizację Ukrainy. Rozszerzymy restrykcje w celu ukierunkowania ich na firmy, a nie tylko osoby, jak dotychczas, które materialnie lub finansowo wspierają działania podważające niepodległość, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy dodaje, że jeszcze w tym miesiącu wspólnota przygotuje odpowiednie akty prawne, dzięki którym sankcje będą mogły wejść w życie. O kolejnych sankcjach zdecydowali też Amerykanie. Dotyczą one ważnych ludzi na Kremlu oraz sektorów zbrojeniowego, energetycznego, a także banków. Prezydent Barack Obama podkreślił, że Kreml w ostatnim czasie nie zrobił nic, aby rozwiązać konflikt we wschodniej Ukrainie. Właśnie zatwierdziłem nowe sankcje wymierzone w Rosję. Dotyczyć one będą przede wszystkim największych tamtejszych firm oraz instytucji finansowych. Fakty są takie, że Moskwa wspiera wywrotową działalność separatystów. Waszyngton chce maksymalnie uderzyć te rosyjskie sektory, które odczują brak możliwości przeprowadzania operacji bez skorzystania z systemu finansowego USA. Nowe obostrzenia dotyczą przede wszystkim Gazprom Bank, energetycznej kompanii Rosnieft oraz spółek przemysłu zbrojeniowego. Biały Dom nałożył nowe sankcje bez oglądania się na europejskich sojuszników, którzy, jak podkreślają media w Stanach Zjednoczonych, w pewnym stopniu uzależnieni są od rosyjskiej gospodarki. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nowe amerykańskie sankcje krytykuje prezydent Rosji. Zaszkodzą one nie tylko naszym relacjom, ale także interesom państwa i narodu amerykańskiego, stwierdził Władimir Putin. Z kolei wiceszef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ryabkow zapowiedział, że w odpowiedzi na restrykcje Moskwa planuje podjęcie kroków, które będą, jak to ują, bolesne dla Waszyngtonu. Wykrwawienie było przyczyną śmierci pacjenta z ruskiego szpitala, który podczas interwencji policji został dwukrotnie postrzelony. Wcześniej agresywnie się zachowywał i zaatakował funkcjonariuszy nożem. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok, ale prokuratura badająca sprawę czeka jeszcze na opinię biegłych. Wciąż więc nie wiadomo, z jakiej dokładnie przyczyny